السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, övücülerin kötülenmesiyle alakalı Edeb-ül Lisan kitabımızda bu başlıkla başlayacağız. Hadis 421'de. Ebu Bekre radiyallahu anhudan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisini övdü. Bunun üzerine buyurdu ki, sana yazıklar olsun, arkadaşını boğazladın. Eğer biriniz muhakkak ki kardeşini övecekse ve onu dediği gibi biliyorsa, ben onu şöyle zannediyorum desin. Allah o kimseye yeter, hesabını görücüdür. Kesinlikle Allah katında hiç kimseyi temize çıkarmayın. Bu hadis-i şerifte sufilerin şeyhlerine Gavs, Kutbu Zaman şefaatçimiz diye aşırı tazimlerinden bir ihtar vardır. Yani o zatlara karşı efendim onların Allah dostunu olduğunu mutlaka efendim aklımızdan çıkartmamamız lazım. Fakat çok aşırı bir derecede de efendim övmeye gerek yok. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sana yazıklar olsun, arkadaşını boğazladın. Eğer biriniz muhakkak ki kardeşini övecekse ve onu dediği gibi biliyorsa, ben onu şöyle zannediyorum desin. Allah o kimseye yeter. Hesabını görücüdür. Kesinlikle Allah katında hiç kimseyi temize çıkarmayın hadisin efendim hepimiz için bir ihtar vardır. Hadis 422. Miktat el-Esved radiyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize övücüleri gördüğümüzde yüzlerine toprak saçmamızı emretti. Bakın, bize övücüleri gördüğümüzde yüzlerine toprak saçmamızı emretti. Hadis 423. Ata Es-Sülemi radiyallahu teala anhu'dan Cafer bin Zeyd el-Abdi'yi şunu söylerken işittim. Birisi bir meclise uğradı ve onu iyilikle övdüler. Onları geçtikten sonra dedi ki, Allah'ım, bunlar beni tanımıyorlar, fakat sen beni biliyorsun. Hadis 424. Abdullah bin Ebi Huzeyl'den birisi çok namaz kılanlardan birini yüzüne karşı övdü. O da dedi ki, Allah'ım, şüphesiz kulun senin öfkenle bana yaklaşmaya çalıştı. Ben senin ona gazaplandığına şahitlik ederim. Hadis 425. Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, övmek boğazlamaktır. Hadis 426. Süfyan bin Uyeyne dedi ki, nefsini tanımış kimseyi övmek zarar vermez. Hadis 427. Vehb bin Münebbih'ten radıyallahu anh dedi ki, birisi sende olmayan şeyle seni överse, sen de olmayan şeyle seni yermeyeceğinden emin olma. Hadis 428. Ebul Behbuhteri'den dedi ki, birisi Ali radıyallahu anhu'nun yüzüne karşı övdü. Fakat o adamın yan gıyabındayken aleyhinde konuştuğunu biliyordu. Ona dedi ki, ben senin söylediğinin altındayım, kalbinde gizlediğinin ise üstündeyim. Ne güzel cevap. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.